Ja, ja, de firma Zwaan uit Weidenes is net zo bekend met uw land als zijn naamgenoot. Wij hebben voor elke agrarische opdracht een passende machine. Grondverzet, drainering, riolering, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk voeren wij met ons ultramodern machinepark, met onder andere onze boltbladmachine, al uw opdrachten picobello uit. Bel en maak een afspraak. Loon- en aannemersbedrijf Zwaan in Weidenes. Telefoon 022 93 1312.